Meg kell kapnod az orvosságot. Hogy... De hogy milyen produkciókat térnek vissza a második évad sztárjai a parketre, az hamarosan kiderül. Már nem kell ugyanis sokat várni, és kezdődik a Dancing with the Stars 6. évadja a 31. évadról. Most nem sokat kérdé kapni. Nem. Csak kettő, ugye? Mire lakott meg a hírtalgatot, nem? Be kell kapnod a... Már nem kaptál be vízhajtót, hanem a vízhajtót is be kell kapnod, ugye? Hol lakott? Azt mondom. Már nem kaptál be vízhajtót. Köveset raktak, nem emlékszel? Az baj. Nagyon köhögsz, még kell megerőltetned magad, hogy a baj lesznek a jó. Már kell magát megerőltetni. Nem megyek. Mentek ebédre, nem? Már megyek ebédre. Más dolgaim vannak holna. Mi dolgod lehet? Hivatal nincs. Nincs. Zöldítsek ő menni. A csinálja anyja a csokrot? Nem, máshova megyek. De nem kaptam is hazó cégülát sem. Ha lesz valami ebbi a te tanulásodban? Mondja, hogy nem. Oszlomatkára jársz. Oda járok, hanem. Be lesz fejezve! Itt nem talál. De hogy adjál a vízhajtozót a fáros. Nem alkot kérni. Rögzett. A labos dobozban van a vízhajtozót. Így keresztül. Az még lehet, hogy tégy a lábot. Kikéne már itt a tüzén. De minden hat egyet, akkor visszahajítom. Hú, most lássad? Attila. Nem vásár. Tudod, mit kéne képzelni a botomra, jött a gumit? Milyen botomra? Görbe botomra. Melyikre? Hát melyik a görbe botomra? Ez a görbe botod? Hány kölyt, megkapok ő. Gumia neki? Hány. Lehet, hogy kiányba adnak másikat. Unanna? Kínaiba. Ingyen. Ingyen, de ingyen adnak. Meg kell benne kínaiba. Ha nyitva vannak a vásárban, akkor mindenkinek nyitva van tupaján, ha nem tudnád. Vásárban akkor minden nyitva van. Mindenki kínai kinyitnak. Kínál, mert jönnek a más városokból át, és akkor árulni akarnak. És úgy. És úgy. Ezt tudom, cilatos. Gyertya! Természetes eredetűröket is tartalmaz. Hatékonyan a szennyeződéseket és a felhasználókat. Mi szóval? Mire dörgött anyád? Rakta be vigyárokat? Egy maradjon szüldöttem itt bent. A borgatkozóban. Voltak migrálások a... Majd lehet volna. pszichozóhoz a tetőt. Mit mondasz? Egy pszichozóhoz a tetőt. Tette azokkal. Hát nem a sokat mutat, hogy itt jól. A kiós áron kapható a belújtjai áron, az egy óvás, a kockázatokról és a mellékhatásokról. Hogy volt csapom most? Annyira vadak. Lehet. Először volt a piacon ki? Tejpiacon voltál? Hamarosan a számlában lehet az összeg bármilyen bankhoz. Igényelj te is OTP személyi kölcsöt online, hogy egyszerűbben elérhess célja. Először a következő. Mit mondasz? Mondom, a tejpiacon voltál ki? Nem, rendesen voltam ki. 11 után mentem ki. Tart, a rendes az tart 2-3-ig. Kaptál azt a gyógyszert? Nem, elfelejtettem, majd van még hónapot. Hétről ennyi fog. Van még, igen, ez a már darabot van. Valami leesett a lábodnál, van valami. Igen, nézem azt is. Az kell volna. Elfelejtettem, leraktam a notál 200-nál. Ne ragd le, mi a meg lesz az. Na, hol van a... Szolgassanak, holnap bekapjad, ha gyilakod. Tudom, hogy volt. Ami benne van még a tartóban. Egy benszke, ez nem benne. Akkor ne szedd el, hogy jön neki csalni. Tudom, hogy volt még. Megyek most sem beadom. Nem fog. Hát, hogy milyen hát, hogy meg tudom, hogy lehet. Hát nem bírt el a konálni, nincs. Nincs vonal. Ez pikra a fon. A... Itt a fonál. Ez a lidapaló. Akkor lesz mindjárt lidapaló, szerintem. Abba a dolog az, amit adatta nekem, abban lehet, hogy van még hónap elég legyen. Megyek most már. Lenni fog. Na, elég sorokból van. Ott van a harmadik sorokból. Jó az is. Nem mindjárt állom. Elég szétfogad a gyomrom. Jó. Igyál még a gitta! Hát de hova tuszkolod belém? Megyek most már. Miért hangosítod meg a tévét? Nem tudod meg hangosítani? Nem, nem tudom. Akkor hangosítsad. Nem tudom melyiket kell, mert váltod, nem ebben hangosítod. Most nem felé, fölfelé. Adunk a terveire. Bármit kipróbálna, hogy megszabaduljon a visszatérő korbától. A korbásodás gyakran egy magatokat okozza, amely megszületésére gyógyszereskedés is elérhető. Csic, kifelé!